kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze Peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta w związku z koronawirusem. Resort zdrowia pokazał nową listę powiatów z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię. Do Bałtyku dotarło czoło fali ze ściekami zrzucanymi do Wisły w Warszawie. U prezydenta zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Było poświęcone głównie pandemii koronawirusa. Spotkanie śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Co prezydent mówił po zakończeniu rozmów? Rada gabinetowa trwała przede wszystkim, powiem, od tego, że 2,5 godziny. Prezydent zwołał ją po to, żeby zapoznać się z planami resortu zdrowia, które dotyczą m.in. przeciwdziałania wzrostowi zachorowań na jesieni. Na takie są spodziewane, bo do koronawirusa dojdą przecież zachorowania na grypę. Andrzej Duda pytał również szefa resortu edukacji o sytuację w szkołach. No cóż, pandemia jest i wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, ale w tej bardzo trudnej sytuacji, dzięki bardzo wytężonej pracy, dzięki wielu mądrym decyzjom, bardzo racjonalnym decyzjom, radzimy sobie całkiem nieźle. Prezydent poinformował też, że na tle innych państw Polska jest na 16. miejscu, jeśli chodzi o liczbę zachorowań dziennie. Dziś zarejestrowano niespełna 700 nowych przypadków. Na od początku wybuchu epidemii w naszym kraju na COVID-19 zachorowało ponad 69 tysięcy osób, ponad 2 tysiące zmarło. I tu jest najważniejsza informacja, którą podkreślał prezydent. Wśród ofiar choroby nie ma dzieci. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów z obostrzeniami epidemicznymi. Dodatkowe środki prewencyjne będą obowiązywały w 10 powiatach. Joanna Stankiewicz. Liczba powiatów z dodatkowymi obostrzeniami określanych jako czerwone i żółte w porównaniu z ubiegłym tygodniem zmniejszyła się z 18 do 10. Zatem takie działania przynoszą efekty, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli wprowadzamy te obostrzenia, to mieszkańcy tych powiatów do tego się stosują i nowych zakażeń w tych powiatach ubywa. W strefie czerwonej znalazły się 3 powiaty, dodał wiceszef resortu zdrowia. To jest województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz i Limanowski weszły do kategorii czerwonej z kategorii żółtej oraz w województwie łódzkim powiat pajęczański. W strefie żółtej jest obecnie 7 powiatów. Podkarpacie to jest powiat przeworski, w województwie łódzkim powiat łowicki, województwo mazowieckie powiat lipski, województwo wielkopolskie powiat kolski, świętokrzyskie powiat konecki, małopolskie powiat nowosądecki, śląskie powiat kłobucki. Lista powiatów jest aktualizowana co tydzień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czoło fali ze ściekami zrzucanymi do Wisły w Warszawie dotarło dzisiaj do Bałtyku, poinformowały Wody Polskie. Nieczystości wpływają do rzeki od soboty z powodu kolejnej awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje ilość ścieków, jaką dotąd zrzucono do rzeki, informuje rzecznik tej instytucji Milena Nowakowska. Od momentu rozpoczęcia awarii, czyli od soboty, do chwili obecnej, do działań przeprowadzonych w terenie dziś w godzinach porannych, do Wisły trafił już 1 800 000 metrów sześciennych ścieków. Przybliżona wartość ścieków, które trafiają do wody na sekundę, to około 2,5 metra sześciennego. Stan rzeki aż do ujścia obserwują pracownicy przedsiębiorstwa Wody Polskie. Sergiusz Kieruzel z Wód Polskich podkreśla, że zanieczyszczenia są widoczne. Tworzą się zastoiska, są takie miejsca, gdzie ani nie czuć przykrego zapachu, ani nie widać. Natomiast czasami wiele kilometrów od Warszawy widać takie brązowe burzyny i no widać, że tam po prostu odkładają się te ścieki z Warszawy. Dochodzenie w sprawie tegorocznej awarii prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie. W ubiegłym roku w sierpniu także doszło do awarii, podczas której zrzucane były ścieki do Wisły. W Wielkiej Brytanii ruszyła największa od XIX wieku rozbudowa sieci kolejowej. Superszybka kolej HS2 połączy Londyn z wielkimi miastami północy Anglii, Manchesterem i Birmingham. Ma się to przyczynić do zmniejszenia nierówności między poprzemysłową północą a bogatszym południem, ale projekt wciąż budzi protesty. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nowy dworzec Birmingham, 50 km nowych tuneli, 70 przekopów, 110 nasypów, 150 nowych mostów, 1 000 000 ton stali. Przedsięwzięcie na taką skalę widzieli ostatnio poddani królowej Wiktorii. To pokazuje wiarę w przyszłość naszego kraju, a już teraz projekt stworzy ponad 20 tysięcy miejsc pracy, w czasie gdy nasza gospodarka tego najbardziej potrzebuje. Mówi BBC minister transportu Grant Shapps. ale inwestycja wzbudza kontrowersje. Od lat powoduje protesty i pikiety. Część lokalnych mieszkańców ostrzega, że gdy kolej przetnie ich okolice, znikną domy i miejsca pracy. Niektórzy eksperci są przekonani, że pieniądze lepiej zainwestować w modernizację już istniejących odcinków. Mniej spektakularne, ale według zwolenników tej koncepcji skuteczniejsze. Linia Londyn-Birmingham ma być gotowa najpóźniej do 2031 roku. Za 20 lat pociągi będą natomiast pędzić również pomiędzy Birmingham i Leeds. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami w centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 do 24 stopni, chłodniej na Warmii i Mazurach, w okolicach 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 4499. Taniej o 1000 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Radio Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 14:08. Muzyczna Poczta UKF. Tomasz Żąda, dzień dobry. Przed nami Muzyczna Poczta, czyli Państwa propozycje na antenie Trójki, więc czekamy na nie do godziny 15. 22:07 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl, ale rozpoczniemy od propozycji ode mnie. Basz, czyli Bartek Schmidt, ma nową płytę. Płytę po raz pierwszy nagraną całkowicie po polsku. To są jego nocne przemyślenia, nocne zmagania ze sobą. Płyta jest piękna, ale z puentą pozytywną. Natomiast najnowszy utwór, najnowszy singiel to Miasto. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. pakuj walizki. Wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Chociaż było własne, oddałem go pół. Ja to miasto tracę bez żadnych bitew. Zechciałeś przywieźć tyle pięknych snów. Zdrabniasz miastu imię, gdy cię tuli do piersi. To miasto jest niczyje i woła o cud. Zostań albo wyjedź. Liczyłeś na więcej. Ja już w drodze będę. Pakuj walizki. Basz i miasto. W Polsce rzadko powstają płyty tak zwane koncepcyjne. Tak jest z płytą Noc Basza. Dość smutna płyta, chwilami wręcz przygnębiająca, ale finał jest pozytywny. Tak samo było z płytą Leskiego, płytą Miłość strona B. Też bardzo właściwie ekshibicjonistyczna płyta, ale też koniec był piękny. Trójka i muzyczna poczta UKF 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. To teraz prośba od pani Barbary z Warszawy o Good Morning Starshine. Good morning starshine, the earth says hello, you twinkle above. Good morning, starshine, you lead us along, my love and me as we sing our early morning singing song. Giddy, glup, glooby, nibby of a newbie, la la la lo lo. Subi abba nabba, nubi abba nabba, li li lo lo. Doobie ooby walla, doobie yabba nabba, early morning singing song. lolo. Saba sibi saba mbui yaba naba lolo. Tubi ubi wala mbui yaba naba. Early morning singing song. Singing a song, humming a song, singing a song. Loving a song, laughing a song, singing a song. Sing the song, song the sing, song, song, song, sing, sing, sing, sing, song. Song, song, song, sing, sing, sing, sing, song. Ja przez lata nie lubiłem musicalu Hair, ponieważ generalnie nie lubi musicali. Dziwne dla mnie, że nagle ludzie rozmawiają, potem skaczą na stoły i na tych stołach tańczą. No ale po latach stwierdziłem, że jednak jest to kawał solidnej sztuki. 22 i 7 trójki, truje klub UKF, małpopolskiradio.pl. No to telefon już dzwoni. Dzień dobry. Może byśmy posłuchali wspomnienie Czesława Niemena, wykonania Niemena. Tak mi przyszło do głowy, stoję na parkingu, a za szyb samochodów taki łany mimos żółtych już kwitną. Także jesień się zaczyna. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość pomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukier. Przemodlenia, z przemodlenia senny. W parku płakałem szeptanymi słowy. Łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. To był Czesław Niemen. A kolejny mail od pani Natalii zainspirował mnie do dzisiejszego menu wieczornego, bo ja uwielbiam śledzia po kaszubsku, czyli takiego duszonego ze śliwkami. Ja dodaję troszkę kardy tego jeszcze. I to wszystko z cebulką smakuje absolutnie genialnie. Tak troszkę po szwedzku, bo oni lubią śledzie na słodko. Pani Natalia prosi o Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Śliwkowy deszcz. Tak na koniec pracy w urzędzie. Grupa Warius Manx. A teraz będzie Glenn Frey. Piosenka You Belong to the City. No, ten utwór prosi pan Karol. Cause you belong to the taste it. You can see it. You can face it. Muzycznej poczcie UKF Glenn Frey. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. No i po raz kolejny w tym tygodniu będą moje Bieszczady, czyli właściwie The Best of Muzyczna Poczta UKF. Zespół KSU na prośbę pana Leopolda z Sanoka z pozdrowieniami dla Wiktorii, która lubi, właściwie kocha bieszczadzkie klimaty. Gdzie deniowej brzeg, gdzie

miejsca na miejsce przeganiał piach. Kałuże wypiły podwórze do cna, a Buda ganiała psa. No gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? A kiedy przychodziła zima i w mig czarno-biały zmieniał się świat, lizaliśmy paprocie na szybach, a mróz trzaskał jak bat. No a jeśli wychylaliśmy nosa, no to tylko na moment nadstaw. A co by rybom podać tlen? No ale póki jeszcze był dzień, wracaliśmy pod dach, bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? Wiosnę i letnie dni radosne mieliśmy co świt na sad, i tam zwykle chichraliśmy się w głos, kiedy rosa łaskotała nas po stopach. Podsadzałem cię wtedy na wiśnie, no i stamtąd strzelaliśmy do wron. A pestki to była nasza broń, a pestki to była nasza broń. Tak, pestki to była nasza broń, a dom to schron był nasz. No bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? Znamy już prawie. Czasem napiszesz coś za oceanu, jakieś myśli ledwie poukładane zrzucisz mi do skrzynki ze spamem, ale któregoś pięknego dnia, zaraz przed tym jak wszystko trafi szlak, ja sięgnę do pamięci dna, no i stamtąd wyciągnę ten ślad. To była grupa Happy Set. 22 i 7 trójek, telefon ciągle dzwoni. Dzień dobry, to dzwoniłem się do muzycznej poczty. Okej, okay, teraz tak. Poproszę o piosenkę Zegarmistrz Światła Woźniaka. A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz Światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.

ABC, to była piosenka dla Kubusia Puchatka. Tomasz Żąda, dziękuję, to była Muzyczna Poczta UKF. Spotkamy się w niedzielę po 9 rano i będzie dużo polskiej muzyki. Na koniec dziś Red Hot Chili Peppers. I don't ever wanna feel. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zaprosimy dziś Państwa na zawody spadochronowe. Na czym one polegają? Moim gościem jest doświadczony skoczek Tomasz Kozłowski. W jakich konkurencjach rywalizuje się w powietrzu? Jest wiele tych konkurencji, bo w powietrzu można rywalizować na przykład budując formacje płaskie. Bardzo duża grupa skoczków spada równolegle i tak jakby wszyscy leżeli na trawie, spadają i budują ogromne formacje. Polacy zbudowali formację 100-osobową, ale największa na świecie została zbudowana z 400 osób. To są niezwykle widowiskowe rzeczy, ale jest bardzo dużo innych formacji, bo można spadać w różny sposób. Można spadać głową w dół, można spadać na siedząco, ale też bardzo ciekawymi zawodami są zawody, których buduje się figury na otwartych spadochronach. Ci ludzie plączą swoje nogi w linki czaszy, która jest poniżej nimi i robią takie ogromne figury. Największa została zrobiona też ze 100 spadochronów. To jest bardzo skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. Ale też bardzo ciekawe jest na przykład lądowanie na celność. Się wydaje, że niezwykłą sztuką jest wylądowanie z dokładnością do metra, a to nie jest sztuka. Sztuką jest wylądować tak, jak lądują teraz ludzie właśnie w tych zawodach. Oni mają na pięcie buta zamontowany taki malutki czujnik i tym małym czujnikiem uderzają tą piętą w taki czujnik, który jest zamontowany w kole, który jest takim materacem, więc tak naprawdę ci ludzie dzisiaj skaczą z dokładnością do centymetrów, a może i nawet milimetr. Tak dokładnie można wylądować dzisiaj na spadochronie. Punktuje się dokładność i do tego są oczywiście troszeczkę inne spadochrony, one mają o wiele lepszą sterowność niż taki standardowy spadochron, ale rzeczywiście ludzie, którzy rywalizują właśnie w takiej krajowej czy światowej lidze, to są mistrzowie, naprawdę, potrafią niezwykłe rzeczy. Z jakiej wysokości skacze? To znaczy, to zależy oczywiście, jaka to jest dyscyplina. Jeżeli się skacze właśnie takie duże formacje, to skacze się z 6 albo 5 tysięcy metrów. Od wysokości 4000 metrów trzeba już się posiłkować tlenem. Natomiast jeżeli są to skoki na celność, to się skacze z małych wysokości, z 1000, z 1500 metrów, bo tu chodzi tylko o to, żeby otworzyć czaszę i wylądować. Ale są też zawody, w których na przykład 4-osobową formacją trzeba wyskoczyć z niezbyt dużej wysokości, ponieważ w 35 sekund trzeba zrobić konkretne układy i połączyć konkretne figury, które się wcześniej losuje. To wymaga raz niezwykłej pamięci, przetrenowania wszystkich tych figur i bardzo dobrze zgranego zespołu. To są lata treningów, żeby można było te 35 sekund potem w powietrzu skutecznie przelecieć. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie brokuły 40% taniej, tylko 2,99 za sztukę. A świeże figi 4 w cenie 2,99 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły ci cieszyć się latem. Pomoże ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mój Empik zmienia się w Empik Premium Free. Z tej okazji drugi produkt z kategorii książka, muzyka, film aż 50% taniej, a dodatkowo na Empik.com za drugą zabawkę Hasbro Play do Innerw zapłacisz tylko połowę. Zamów z darmową dostawą do paczkomatów, salonów lub innych punktów odbioru. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 40%.